देवराट असुरराट कोई शब्द है, ये ब्रह्मचर्य शब्द तो मिला किंतु विग्रह नहीं कुछ नहीं अर्थ दे दिया। ब्रह्मचर्य आश्रम प्रसिद्ध थे, अमर को से माना चाहिए। राट राटा नहीं राट कोई कर दिया ऐसे में बहुत कहीं कहीं कोर्स जो कंप्यूटर का डिजाइन टाइप किया ना तो कहीं गलती है शब्द कल्पत्र वाचस्पति अमरकोश है ना सुधा व्याख्या रामाष्टमी व्याख्या कोई भी कंत है जो खाली एक सूत्र है कोई राज क्या सूत्र है वो तो सामान्य कुछ धातु इसमें राज राज है ना राजी जी नहीं राजा उपसर्ग भी राज इसमें आया क्या राज तो है राट नहीं दे राज हलंत दिया राजा अब तो हुई था वही हुई है वही हाँ कोई भी दिया ठीक है कोई हाँ ठीक है देवेश्वर आपने क्रिप्टो आपको बता दिया क्रिप्टो आपको बता दिए देवराट में तो कोई भी कोई भी चाहे सूत्र सामान्य सूत्र में हो जाएगा देवराट कोई कोई भी चाहे तो कोई भी दिया है कोई भी चाहे सूत्र नहीं दिया कोई भी करने से हो जाएगा। हाँ नहीं समाशांत पाप तो क्या है राज राजन हो तो राज ओ हो गया अच्छा ये जो रस के श्लोक मिला श्रृंगार हास्य करुण रौद्रवीर भयानका विभत्सोद्भूत इत्यष्टौ रसा शांत तथा मत लिखना ये विभत्स शब्द में मिलेगा विभत्स शब्द जो शब्द कल्पतरुमादि देख लिख श्रोकार लिख लो श्रृंगार हास्य करुण श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर वीर भयानका श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका विभत्सोद्भूत विभत्सोद्भूत विभत्सो अद्भुत विभत्सोद्भूत इत्यष्टौ विभत्सोद्भूत इत्यष्टौ रसः शान्तस्तथा मतः शांत समदम शांत रसः शान्तस्तथा मतः ये आठ है और शांत है कि नव हो जाएगा एक श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक श्लोक है भयानक विभत्स अद्भुत इत्यष्टौ रसः शांत तथा मत तथा शांत भी एक रस नव और कहीं कहीं भक्ति में भक्ति के कोई रस कहते वात्सल्य के ऐसे कहीं मत हुए है ये नव रस श्लोक है हाँ तो नव रस साधने तो 80 हो गया था अच्छी हो गया था ना। एक दृष्टान्तम व्याख्या है दाष्टान्तिक माह उपलब्ध ये तो द्वंद्विवाद हुआ। इक्यासी उपलब्धोस्ति संकुंभो लंबोष्ठो देशकालवान् पूर्वपूर्वातिरेकेन नोत्तरार्थोऽनुभूयते। उपलब्धो अस्ति सन कुंभ लंबोष्ठ देश कालवान ये जो ज्ञान हुआ उपलब्ध अस्ति सन कुंभ लंबोष्ठ देश कालवान ये जो पूर्व पूर्व अतिरिक्त ना उत्तरार्थ नान हुए थे पूर्व को छोड़ करके उत्तर का अर्थ अधिक नहीं पूर्व शब्द का जो अर्थ इस अर्थ से अतिरिक्त दूसरा शब्द का क्या अर्थ है इसे कुंभ है सन को छोड़ दें तो कुंभ अतिरिक्त नहीं होगा सत को छोड़ करके उपलब्धो अस्ति सन तो समान हो गया और उसके बाद कुंभ लंबोष्ठ इत्यादि जितने कहेंगे सत से भिन्न उसका अर्थ नहीं पूर्व पूर्व अतिरिक्त उत्तरार्थ न अनुभूयते। हैं लंबोष्ठ वहाँ तो कोई घट के लिए नहीं है इसका लंबोष्ठ हाँ वो समासेवा वह लंबोष्ठ तो हो जाएगा लंबोष्ठ यश्चा लंबोष्ठ हो जाएगा देश कालवान हाँ दिया है सन कुंभ सन लंबोष्ठ टिप्पणी में दिया है अच्छा ऊट का उष्ट्र लंबोष्ट शब्द का अर्थ हाँ हाँ उत्तो से समझ बा किसका ना और क्या दूसरा अर्थ दिया उससे से हाँ हाँ कोई देवता का नाम है तो लंबोष्ठ यहाँ हाँ सन लंबोष्ठ हो गया वो कुंभ के साथ नहीं सन कुंभ सन लंबोष्ठ दिया लंबोष्ठ अलग अर्थ को घट घाना कोई जरूरत नहीं। कैसे चैत्यस्य चिद अतिरेकेण अभाव चेत कथम व्यतिरिक पता अस्थि सदरूप चिद हो गया उससे भिन्न घटपटादि चैत्य है ज्ञेय पदार्थ चिद अतिरेकण है ही नहीं तो व्यतिरिक ज्ञान कैसे है तथा एवं एवं चिदन्वया सर्वस् तदध्यस्तः समीक्षते सामान्यं वा विशेषो वा चिदसंबोध हेतुतः एवं चिदन्वयात् सर्वः तदध्यस्त समीक्षते एवं सामान्यं वा विशेषो वा सर्वः चिदन्वयात् तदध्यस्त समीक्षते चिदसंबोधहेतुतः तदध्यस्त एवं सामान्यं वा विशेषो वा सर्वः चिदसंबोध हेतुतः तदध्यस्त चिदन्वय तदध्यस्त समीक्षते सौ अध्यस्त है किंचित के अन्वय से ही समीक्षते सामान्य विशेष हो कल्पित है। वस्तुतः चित्तश्चैत्यस्य भेदाभावे भेद नहीं उनसे भेदाभावे सति भेदाभावे सति अज्ञानात् तत्र अध्यस्त अज्ञान से अध्यस्त समस्त पदार्थ, समस्त सामान्य विशेष सामान्य आदि तत्तादात्म्याद भाति, सत्तादात्म्यन भाना। अनात्मा से चिदात्मना भाति, अनात्मा ही चिद रूप से भान होता है। सोपि अन्यतो भायत, सोपंतल आत्मा भी अन्यतो भायत, अनात्मा चिद रूप से भान होता है तो चिदि भी अन्यतो भान हो। दीपवत, दीपवत वो प्रकाश करते एक से नहीं, दीप जैसे हाँ दीप अन्य से प्रकाश, घट दीप से प्रकाशित तो होता है और दीप भी चक्षु आदि के प्रकाशित तो। इसी प्रकार अनात्मा यदि चित्त से भान होता है, चित्त भी करने से भान हो, इत अनवस्था इत असंख्या प्रत्यग इति। प्रत्यग रूप से संसिद्धो प्रतिचो अन्यन्न कारणम अनात्मवत् तदप्यात्म विशेषणतया भवेत्। प्रत्येक रूप से संसिद्ध अन्यत प्रतिचो अन्यत कारण न, अनात्मवत अनात्मवत अन्यत कारण न, अनात्म में तो अन्य कारण होता प्रतीत है, अनात्मवत प्रति प्रत्यय रूप से प्रति प्रतीत प्रतिचो अन्य न कारण। तदपि आत्म विशेषणतया भवेत, जो हाँ आत्मा आत्म विशेषणतया, आत्मा विशेषण इससे अनात्मा न आत्मविशेषणतया भवेत। ठीक है, मैं प्रत्यय अनात्म सिद्धौ अन्यत प्रमातृरूपम साधकम अस्ति। अच्छा तद हो गया, तद प्रमाता लेना पड़ेगा, अनात्म की सिद्धि के लिए अन्यत प्रमातृरूप साधकम अस्ति। न तथा आत्मसिद्ध था अनात्मवत, अनात्मवत विशेष भिन्न प्रमाता कारण, इसी प्रकार आत्मा प्रतीति के लिए भिन्न अनात्मा नहीं। और जो प्रमाता है, प्रमाता भी वो आत्मविशेषण, तदपि आत्मविशेषणतया, तदपि आत्मविशेषणतया आत्मा अनात्म साधका अर्थांतर स्वीकार चेत, अनात्मा का साधक दूसरे मानेंगे तो आत्मन सर्वसाधक तो सिद्धांत हानि। अनात्मा साधका अर्थांतर स्वीकार चेत, अनात्म का साधक यदि दूसरे मानेंगे चेत आत्मा न सर्वसाध, अच्छा आत्मा से भिन्न कोई यदि मानेंगे, अनात्मा का साधक आत्मा से भिन्न मानेंगे तो आत्मा न सर्वसाधकत्व सिद्धांत हानि। इति आशंका है। तदपि जो अन्य है, तदपि आत्मविशेषण दावेत, यद अनात्मा साधकम प्रमातृपम, ये प्रमाता को दिया। तदपि अनात्मा का साधक है तो प्रमाता, जो प्रमाता है तद आत्मविशेषण दे, आत्मा विशेषण निश्चय आत्म उपसर्जन तेन एव तत्साधकता, आत्मा उपसर्जन या प्रमाता उपसर्जन, चार नंबर में आत्मा उपसर्जन तेन अंतगुण अवचन चैतन्य प्रमाता अंतगुण आत्म नहीं आत्मन उपस आत्मन उपसर्जन तेन, आत्मा उपसर्जन नहीं, आत्मा का विशेषण रूप से प्रमाता, आत्मा विशेष है, अंतकरण विशिष्ट चैतन्य प्रमाता, तो विशेष हो गया चैतन्य और वो प्रमाता जो है अंतकरण विशिष्ट होने से अंतकरण आदि आत्मन उपसर्जन तेन, यद अनात्मा साधकम प्रमातृपम तद आत्मा उपसर्जन तेन, आत्मा का उपसर्जन गौण रूप से आत्मा मुख्य है, तो साधकम आत्म ही वही, क्योंकि साधक आत्मा है और जो प्रमातृत्वादि साधक है आत्मा में उपसर्जन तेना, आत्मा उपसर्जन है, आत्मा में उपसर्जन, आत्मा में गौण रूप से आत्मा प्रधान है, आत्मा गौण नहीं, आत्मा का विशेषण, तो साधकम आत्म ही वो ही, तदा तदापन्न अनात्म साधक होता है, तन सिद्धांत आने से ले आत्मा मुख्य होने होने से आत्मा सबका साधक, जो घटपट आदि का प्रमाता साधक होता है वो आत्मा का विशेषण होने से विशेष आत्मा आत्मा ही साधक है। तरी मातृत्वापन्न स्वात्मानमपि आत्मा साधयेत, तो प्रमातृत्व को प्राप्त होते हुए आत्मा को भी आत्मा प्रकाश करे अविशेषाद, जैसे घट को प्रकाश करता है ऐसे परमातृत्व तो आत्मा को भी प्रकाश करे। इति आशंका कर्तृत्व, कर्तृत्व कंचको यद्वद् दात्मानात्मानमीक्षते कूटस्थदृष्टिमात्रत्वान् न तथा आत्मानमीक्षते। यद्वत आत्मा कर्तृत्व कंचको कंचुको अनात्मानमीक्षते, न तथा आत्मानमीक्षते कूटस्थ दृष्टि मातृत्व तस्य, वहाँ कर्तृत्व कंचक नहीं, कर्तृत्व है कंचक, कर्तृत्व कंचुको यस्य, कंचुको होता है चमड़ा होता है ऊपर ऊपर आवरण, कर्तृक को कंचक कंचुक होगा बीच में आत्मा है, कर्तृत्व कंचुको कंचुकम यस्य आत्मनस्य आत्मा, अनात्मानम कर्तृक कंचुक होकर के अनात्मा को प्रकाश करता है, न तथा आत्मानम विषय थे आत्मा को देखने के कर्तृत्व कंचक होकर के नहीं, क्योंकि कूटस्थ दृष्टि मात्र स्वयं ज्ञान मात्र है। चलो ऐसे कूटस्थ दृष्टि मात्र तो मसिधम आत्मन मातृत्व आदि योगा, तो उसे मातृत्व आदि है तो कूटस्थ दृष्टि मात्र कैसे हुआ, इति आशंक्य संहत संहतो गम्यते नात्मा प्रत्यक्षेण यथा सदा, गम्यते संहत तद्व दात्मा प्रत्यग्धि आत्मना। यथा प्रत्यक्षेण संहत अनात्मा सदा गम्यते तद्वद प्रत्यग्धिया आत्मा आत्मना असंहत गम्यते, आत्मा प्रत्यग्धिया आत्मना असंहत गम्यते, असंहत आत्मा प्रत्यग्धिया सदा गम्यते, वो असंगत होकर यहाँ तो संगत अनात्मा आत्मा से संगत होकर असंगत गृह्यते, किंतु आत्मा असंहत है। स्थूल सद्वयश्च अनात्मा प्रत्यक्ष संगते तथा सूक्ष्म निष्क्रियश्च आत्मा स्वरूप चैतन्य सिद्ध, असंहत कौन से सूक्ष्म निष्क्रिय, अनेक दृष्टान्तोक्ति में आक्षिपति दार्शनिक जो द्वंद्वी व्यादि दृष्टान्त दिया है, द्वंद्वी दृष्टान्त द्वंद्वी व्याहनन विशेष शब्द द्वंद्वी वीणा आदि में सौ में दाष्टान्तिकार्थ संवित्ते रेके नैव कृतार्थतः दृष्टान्तेन बहूनां तु किमर्थोक्तिरितीर्यते। दाष्टान्तिकार्थस्य असंवित्ते एकत्वात् संभेदने भिन्न नहीं, असंवित्ति अभेद, संवित्ति भेद होता है संभेद, दाष्टान्तिकार्थ असंवित्ते भेद अभेद होता है, अभेद होने से एकेनैव दृष्टान्तेन कृतार्थतः, एक दृष्टान्त से सिद्ध हो जाएगा दाष्टान्तिक आत्मा को दिखाने के लिए एक दृष्टान्त से हो जाएगा। किमर्थ बहुनाम किमर्थोक्ति, बहुनाम दृष्टान्ता ना उगती किमर्था उगती किमर्थ होती बहुनाम, इति होने से ईर्यति करके उच्यति करके सिद्धांत की प्रतिज्ञा। सर्वस्य आत्ममात्रत्वं दाष्टान्तिकार्थ, सब कुछ आत्मा है यही दाष्टान्तिक है, उसकी सिद्धि के लिए एक दृष्टान्त पर्याप्त है, तस्य ऐक्याद एक है दाष्टान्तिक अभेद है, एक नैव दृष्टान्तेन सिद्धेर, एक दृष्टान्त से सिद्ध हो जाएगा द्वंद्व भी शंख विनाशु, ये तीन दृष्टान्त हुआ। उसमें द्वंद्वी आदि रव, द्वंद्वी आघात आदि बाह्य शब्दाश्च बहुना मुक्ति रफला इति अर्थ। द्वंद्वी शंख विना तो तीन है, और प्रत्येक में एक दृष्टान्त में द्वंद्वी आदि रव, द्वंद्वी आघात और बाह्य शब्द तीन आया। ये प्रत्येक दृष्टान्त में तीन दिया, ये सब उसके पर शंका है। तीन दृष्टान्त कहा था द्वंद्वी शंख विना तीन क्यों कहा, ये नहीं तीन तो है वह क्या, प्रत्येक में तीन तीन द्वंद्वी आघात, द्वंद्वी रव, द्वंद्वी आघात और बहु बाईस, इसी प्रत्येक में तीन तीन दिया है। बहुनाम उत्तीर फल तत्फलम प्रति जानते ईरियते उच्यते कर तत्प्रकटयति। महासामान्य एकस्मिन् विशेषाणामशेषतः विलयः स्यात् कथं नाम व्यावृतान्वयरूपिणाम्। एकस्मिन् महासामान्य अशेषतः विशेषाणां कथं विलयः स्यात्, कथं नाम विलयः स्यात्, अशेषतः सामान्य अन्य रूपिणां कथं विलयः स्यात्, इसलिए दृष्टांत दिया। एकस्मिन् महासामान्य, एक महासामान्य है द्वंद्वी आघात दिया, ब्रह्म महासामान्य कारण ब्रह्म को लिया, महासामान्य स्थानीय कारण ब्रह्म में अनेक का विलय कैसे हुआ, व्यावृत अन्य रूपिणाम, व्यावृत अन्य अन्य व्यावृत भिन्न भिन्न रूपाणाम, व्यावृत अन्य कौन से व्यावृत, व्यावृत अन्य व्यावृत अन्य, व्यावृत अन्य रूपिणाम, व्यावृत अन्य व्यावृतानाम अन्य रूपिणाम, व्यावृत अन्य रूपिणाम, व्यावृतानाम अन्य रूपिणाम कहते सामान्य विशेष का विशेषण, व्यावृत अन्य रूप अन्य रूपिणाम, व्यावृत रूपिणाम अन्य रूपिणाम से नहीं अन्य व्यतिरिक नहीं, व्यावृत रूपिणाम अन्य रूपिणाम सामान्य विशेष, सामान्य अन्य व्यावृत विशेष, सामान्य विशेष रूपिणाम व्यावृत अन्य से व्यावृत अन्य रूप रूपम व्यावृत अन्य रूपम ये शाम ते व्यावृत अन्य रूपिणाम, अन्य व्यावृत रूप सामान्य विशेष रूपिणाम अशेषतः कथम अन्य विशेषाणाम कथम नाम व्यावृत अन्य रूपिणाम, कुछ विशेष है कुछ सामान्य है कुछ दोना मिला हुआ है ये सब को देने। अभी टीका में देखो एकस्मिन् ब्रह्मणे, ब्रह्मणि महासामान्य स्थानीय, महासामान्य तो ब्रह्म हुआ, ये कारण ब्रह्म लेना शुद्ध ब्रह्म नहीं, अभी अभी स्पष्ट होगा नहीं तो भ्रांति होती है। विशेषाणा सामान्यस्य उभयसांच क्रमेण, विशेषाणा सामान्यस्य उभयसांच क्रमेण लय वक्तुम नाना दृष्टान्त उक्ति। एक महासामान्य में विशेषाणाम श्लोक में विशेषण आ गया, आगे सामान्यस्य उभयसांच, सामान्यस्य सामान्यस्य च सामान्यस्य च उभयसां विशेषाणां सामान्यस्य च उभयसां, महासामान्य से अवान्तर सामान्य है, विशेषाणां सामान्यस्य च सामान्यस्य च उभयसां विशेषाण, ऐसा अन्वय करने के लिए विशेषाणां सामान्यस्य च उभयसां क्रमेण लय भक्तम, कुछ विशेष है और कुछ उभय है, हाँ हाँ अवान्तर सामान्य, ऐसे सत्ता का व्याप्य हो क्या द्रव्य तो, द्रव्य तो भी सामान्य है, द्रव्य तो का व्याप्य हो क्या पृथ्वी तो, पृथ्वी तो सामान्य भी विशेष भी, द्रव्य तो सामान्य के अपेक्षा विशेष हो गया और वो घटपट आदि के लिए सामान्य हो जाएगा। एक शब्द तो सामान्य, द्वंद्वी शब्द उसके व्याप्य हो गया द्वंद्वी आघात, द्वंद्वी आघात शब्द तो व्याप्य आदि, उसका व्याप्य है विशेष। जो द्वंद्वी आघात बीच में है वो सामान्य द्वंद्वी विशेष का सामान्य, किंतु द्वंद्वी रव की अपेक्षा विशेष। द्वंद्वी रव शब्द तो सामान्य, द्वंद्वी आघात हो गया अभांतर सामान्य, और विशेष तो विशेष, ये जो बीच में द्वंद्वी आघात ये सामान्य का व्याप्य है, अभांतर सामान्य वो सामान्य है इनकी अपेक्षा विशेष। द्वंद्वी शब्द से उपलक्षित शब्द तो है, ब्रह्म के देखेंगे ब्रह्म को, ये तो दार्ष्टान्तिक दृष्टान्त में समझ लेने पर ब्रह्म में एक ब्रह्म में कारण में सब कार्य का लय, कारण ब्रह्म में सब का लय, कारण ब्रह्म में तीन कैसे होगा, कारण ब्रह्म में भूत, भूत में भौतिक, कारण में भूत का लय और भूत में भौतिक का लय, भौतिक के स्थान पर बाह्य शब्द हो गया, भूत के स्थान पर हो गया द्वंद्वी आघात मध्य अंतर्गत सामान्य, और कारण हो गया शब्द तो महासामान्य, और जो कारण ब्रह्म है उसका भी लय हो जाएगा अखंड ब्रह्म में। देखो अभी ये लय मुक्त नाम नाना दृष्टान्त लय क्रम दर्शयितुं दृष्टान्त त्रयस्य दाष्टान्तिक त्रयेण अन्वयमाह। अब जो दृष्टान्त त्रय, दृष्टान्त त्रय में पहला दृष्टान्त क्या है, दूसरा दृष्टान्त हाँ वो नहीं लेना, द्वंद्वी शंख बिना तीन तो दृष्टान्त है। यहाँ जो दृष्टान्त त्रय द्वंद्वी शब्द, द्वंद्वी हन्यमान शब्द और बाह्य शब्द, ये तीन लेना, प्रत्येक में तीन तीन होगा, तो दृष्टान्त त्रय लेने से ये प्रसिद्ध है द्वंद्वी बिना और शंख ये आ जाता है, ये आने पर फिर नहीं होता है, लगता नहीं। द्वंद्वी महासामान्य, महासामान्य दृष्टान्तो द्वंद्वो रव उच्यते सामान्येतर रूपस्य द्वंद्वभ्याघात इष्यते। द्वंद्वेर अयमिति द्वंद्वो रव महासामान्य दृष्टान्त उच्यते, महासामान्य दृष्टान्त हो गया द्वंद्वो रव, और द्वंद्वभ्याघात सामान्य इतर रूपस्य रव उच्यते, द्वंद्वभ्याघात सामान्य इतर रूप, सामान्य इतर कौन से, सर्वत्व शब्द व्याप्य और इतर है विशेष, सामान्य विशेष उभय। 88 में द्वंद्वी आदि प्रयुक्त शब्द सामान्य आदि बिना, द्वंद्वी शंख बिना आदि हो शब्द सामान्य आदि बिना, आदि बिना तद विशेष अभावत, द्वंद्वी आदि प्रयुक्त दृष्टान्त समझना है, इस श्लोक में द्वंद्वी आदि को छोड़ देना, खाली समझना कोई वाद्य में द्वंद्वी आदि प्रयुक्त शब्द सामान्य के बिना उसका विशेष ज्ञान नहीं होता है, वंशी बिना आदि कोई शब्द हो सामान्य के बिना विशेष ज्ञान नहीं होता है, ये दृष्टान्त हुआ। इसी प्रकार जो मूल कारण है वो सामान्य को अखंड ब्रह्म के बिना ज्ञान नहीं होता है, मूल कारण है कारण शुद्ध ब्रह्म अखंड के बिना, वो अखंड में मूल कारण का लय होगा उससे बिना नहीं, अखंड ब्रह्म सदरूप ब्रह्म के बिना कारण ब्रह्म अलग, कारण ब्रह्म नहीं उसको छोड़ दो, तुलना छोड़ दो, अभी बताएंगे स्पष्ट हो जाएगा, वो भ्रांति होती है। महासामान्य कहते समय फिर शुद्ध तो ब्रह्म साधन, देखो दृष्टांत क्या है, जिस प्रकार सामान्य के बिना विशेष ज्ञान नहीं हो सकता है, विशेष सामान्य से भिन्न नहीं, इसी प्रकार जो महासामान्य स्थानीय कारण ब्रह्म कहा था उसका विलय शुद्ध अखंड ब्रह्म में होगा, शुद्ध ब्रह्म से वो भिन्न नहीं है, इतने ख्याल समझना, और वो किसके तान क्या लेंगे अभी स्पष्ट होगा। एक हो गया महासामान्य कारण ब्रह्म है वो उसका लय होगा शुद्ध अखंड ब्रह्म में, अखंड सदरूप ब्रह्म से भिन्न वो नहीं है। देखो द्वंद्व व्याधि पर तो साध सामान्य आदि के बिना विशेष के जैसे अभाव विशेष अभावत अभावत मूल कारण से आप अकार्य कारण ब्रह्म अतिरिक्त अभावत मूल कारण का भी अकार्य कारण ब्रह्म कौन अखंड ब्रह्म उस अतिरिक्त से भिन्न मूल कारण नहीं है। महासामान्य स्थानीय से महासामान्य स्थानीय कौन है कारण से महासामान्य स्थानीय से कारण से उत्तर लय अद्वैत ब्रह्मणि लय दृष्टान्त अब्रह्मणि दृष्टान्त दृष्टान्त हो गया द्वंद्वी शब्द ये जो शब्द तो सामान्य दिया जो शब्द तो सामान्य अवान्तर सामान्य के अवसान भूमि शब्द तो के व्यापक द्वंद्वी आघात आघात आदि अवान्तर सामान्य उनका लय कहाँ होगा शब्द सामान्य यही देगा अवान्तर सामान्य अवसान भूमि अभांतर सामान्य की अवसान भूमि कह द्वंद्वीवादी शब्द मात्र द्वंद्वीवादी शब्द सामान्य जो शब्द तो कहा वो दृष्टान हो गया दृष्टान्त किसमें कारण ब्रह्म का अखंड ब्रह्म में लय होगा उसके लिए द्वंद्वी शब्द सामान्य दृष्टान्त दिया जो कि अभांतर सामान्य के अवसान भूमि शब्दत्व शब्दत्व के सामान्य वो कारण ब्रह्म हुआ उसका लय होगा अखंड ब्रह्म में इसे द्वंद्वी व्याधि एक दृष्टान्त हुआ। और द्वंद्वी व्याघात शब्द न तद आहरण कृत शब्दत्व व्याप्य सामान्य विशेष गृह्यते द्वंद्वी व्याघात शब्द से आहरण कृत शब्दत्व व्याप्य होले ना शब्दत्व व्यापी वीरादि नवरस युक्त जो शब्द तो व्याप्य जाती सामान्य विशेष वो सामान्य एक विशेष सामान्य हुआ शब्द तो व्याप्य भी सामान्य है वो विरादि रस सामान्य हुआ नहीं द्वंद्वी आघात विरादि रस शब्द को लेना पहले शब्दत्व आ गया द्वंद्वी शब्द से शब्दत्व ले लेना द्वंद्वी शब्द हाँ वो द्वंद्वी शब्दत्व लेने चलेगा क्योंकि अन्य बिना आदि के लिए अलग दृष्टान्त है द्वंद्वी शब्दत्व उसका व्याप्य हो गया वीरादि रस वाले शब्द द्वंद्वी शब्द अभांतर सामान्य हाँ विशेष रस में भी विशेष शब्द है रस है कि वीर रस में जितने शब्द तो उसका विशेष है नहीं वो तो शब्द जितने शब्द सब विशेष अलग अलग विशेष है एक रस में शब्द एक नहीं ना शब्द अलग है ध्वनि अलग है विशेष है वो जैसे गो तो एक सामान्य गो खंड मुंड विशेष बहुत हुआ इस बार नवरस एक रस में द्वंद्वी बजा रहे द्वंद्वी बाजा सामान्य हो गया शब्द द्वंद्वी शब्द द्वंद्वी शब्द में एक वीर रस में बताते हैं वीर रस में शब्द एक नहीं कितने शब्द है वीर रस में द्वंद्वी बजता रहा विशेष बहुत है बहुत सुनाई पड़ता है कि सब शब्द वीर रस के अंतर्गत और वीर आदि जो रस है श्रृंगार आदि रस ये द्वंद्वी शब्द के अंतरम तो द्वंद्वी शब्द हो गया महासामान्य के स्थान पर और वीर आदि रस हो गया अभांतर सामान्य और विशेष शब्द हो गया बाह्य शब्द ये हो गया द्वंद्वी आघात शब्द ना तदाहन कृत शब्द तो व्याप्य सामान्य विशेष विशेष सामान्य लेना सच शब्द विशेष समाप्ति देश जो अंतर सामान्य होगा क्या उसमें कौन लय होगा शब्द विशेष की समाप्ति देश वो जो हो गया दृष्टांत कैसे है सामान्य विशेषात्मक भूत पंचकस्य मूल कारण अवसानम मूल कारण में कारण ब्रह्म में भूत पंच का लय महासामान्य में वो महासामान्य जो भूत पंच का लय होता है भूत पंचक सामान्य विशेषात्मक सामान्य है अन्य विशेष की अपेक्षा भौतिक की अपेक्षा सामान्य और विशेष उसके व्याप्य शब्द तो व्याप्य सामान्य विशेषात्मक और सामान्य विशेष का इसे करते विशेष सामान्यात्मक विशेष सामान्य से क्या हुआ एक अभा मूल सामान्य महासामान्य और विशेष सामान्य अंतर्गत सामान्य व्याप्य सामान्य हुआ और भू आगे कहेंगे भूत पंचक का भी भूत पंचक भी भौतिक का अवसान भूमि उसमें लय होगा भौतिक का भूत पंचक में भूत पंचक का हम सामने मूल कारण मूल कारण अवसान इत्यतः निदर्शन वहाँ सामान्य भूतपंचक मूल कारण अवसान सामान्य इतर रूपस्य द्वंद्व्याघात इच्छते दृष्टान्त द्वंद्व्याघात दृष्टान्त होगा सामान्य इतर रूप से लय पहले क्या था अभांतर सामान्य का लय के लिए दृष्टान्त द्वंद्व शब्द और सामान्य इतर रूप का लय के लिए द्वंद्व्याघात आगे तृतीय अंत्यकार्याणाम भौतिकानाम भूतेषु अनुवृत्त व्यावृतेषु एव निष्ठा अंत्यकार्य भौतिक भूतेषु जो भूत क्या है अनुवृत्त व्यावृत भूत अनुवृत्त है और व्यावृत पूर्व अलग अलग भूत है एवं निष्ठा अवस्थान भूमि इसमें बाह्यान शब्दान दृष्टान्त बाह्य शब्द ते ही द्वंद्व्याघाते बाह्य जो शब्द है द्वंद्व्याघाते द्वंद्व्याघाते क्या है शब्दत्व अवान्तर सामान्य विशेष है शब्दत्व का अवान्तर सामान्य अवान्तर सामान्य बहुत ही नवरस नव हो जाएगा इसे सामान्य विशेष में लियंते बाह्य शब्द अलग अलग समय लियंते इत्या बाह्यान थी अच्छा समय हो गया ठीक इसको कर दें इसको पूरा कर दें इसको रोको न बाह्यानि तथा चोक्तिर् विशेषाणां तु केवलम् इत्युक्तार्थ प्रसिद्ध्यर्थ मित्युदाहरणत्रयम् तथा च उक्ति बाह्यानीति केव विशेषाणाम विशेषाणाम तथा च विशेषाणाम कथनम इति तो केवलम इत्युक्तार्थ प्रसिद्ध्यर्थम इति उदाहरणत्रय तीन उदाहरण दिया प्रसिद्धि के टीका में थोड़ा देख लो तथा च इति जो तथा च दिया महासामान्यादि दृष्टान्त पद जैसे महासामान्य में अवान्तर सामान्य हुआ इस अवान्तर सामान्य में विशेष काले कारणस्य देखो कारणस्य अद्वय ब्रह्मणि और भूतानां कारणे भौतिकानां तेषु तेषु का अर्थ भूतेषु अवसान भूमि लय स्थान इत्युक्तार्थ सिद्धांत तीन हो गया कारण का अद्वय ब्रह्म में भूत का कारण महासामान्य स्थान भूतत्व में और भौतिक का अंतर्गत विशेष में अवसान में दृष्टान्तत्रयम् इत्युक्तं वसति इत्युक्त दृष्टान्त इत्युक्ति कहाँ इति कहाँ इत्युक्तार्थ प्रसिद्ध्यर्थम् इति उदाहरणत्रयम् ओम्।